sera la mia. No one but you, Lord. Jehovah Jireh. No one but you, Lord. You, Lord. No one but you, Lord. No one but you, Lord. You, Lord. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Było rygowo, będzie rock'n'rollowo, punkowo za moment. Proszę Państwa, czwarta minęła, czyli wjeżdżamy w nowy dzień na pełnej mocy. Gwiazdy spadają, tylko proszę pamiętać o jednym. Patrz w gwiazdy, ale uważaj na drogę. Po drodze z Trójką i już, jak słyszymy, z Iggy Popem. Jak mówił Da Vinci, nie cofa się ten, kto związał się z gwiazdami. No to do przodu, w kierunku szóstej z Trójką. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Stars are out tonight, and all odbijamy w bok. Coś kradnie ci sen, nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich stacjach, gdzie zawraca wzrok. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Ktoś przyspiesza krok. Obok ulic i miejsc nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Obok ulic i miejsc, czyli Muchy, Trójka, Polskie Radio, 9 minut po czwartej. Cytat dnia, skoro Michał Wiraszko śpiewał Co to mówi o tobie, to gdybyśmy mieli więcej mówić niż słuchać, mielibyśmy dwoje ust i jedno ucho. A tego utworu to będziemy słuchać dzisiaj jak najczęściej. Proszę, pani Ireno, proszę zagrać. Już możemy wejść w temat. O, a to oznacza, to mówi, że to jest nasza piosenka dnia. Zespół nazywa się Perlasze, a tytuł to Inna Polska. Innej Polski tu nie było, innej Coś mi świta. It's not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child, spring is past and gone. Hey, hey. Well, I know my craving heart and I've seen your vicious eyes. And I think we know the truth, both you and I. Don't fluff your lashes like a little girl. Ask me why it's such a cruel, cruel world. No, don't ask any more stupid questions. You already know the answers. Don't ask any more stupid questions. You already know the answers to me. Them, but your smile remains so sweet. Hey, hey. When someone comes to eat me alive, well, I like to see their teeth. You really want, I can name the names, be an angel of death at the children's game. So don't ask any more stupid questions. You already know the answers. Don't ask any more stupid questions. You already know. Minuty po czwartej, trójka, Polskie Radio, Coś mi świta i New Model Army, Stupid Questions, no właśnie, pytania. Jest często strach przed ich zadawaniem, czy wypada, czy nie zostanie to odebrane jako brak wiedzy, czy aby się nie ośmiesza. Otóż, proszę Państwa, nie, kto zadaje pytania, chce się po prostu rozwijać, poznać i zrozumieć. Tak jest przynajmniej moje zdanie w tym temacie. 8:13, rozmowa w Trójce, sensowne pytania będzie dziś zadawać Katarzyna Borowiecka z Trójką w stronę dialogu. To po 8:00. Tymczasem zespół i utwór, którego słuchałem w szkole podstawowej. Szwedzki hard rock, którego pik popularności przypadł na drugą połowę lat 80. Perkusista grupy kończy dzisiaj 61 lat. To Jan Haugland, czyli z muzycznego szwedzkiego stołu w programie trzecim Polskiego Radia. Voilà, Europe, Rock the Night. Just when it grows, I'm in a Trójka. Jeden z cudownych dni i prawie ziścił się plan. Ale to tylko się śni, to nie zdarza się nam. Trzy minuty po czwartej. Alternatywa na przykład dla samochodu, czyli Łódź. Płyniemy niezmiennie wspólnie. Wiosłowała grupa Cool Kids of Death pod hasłem To nie zdarza się nam. Dziś akurat noc, która, no właśnie, nieczęsto się zdarza. Ponoć gwiazdy spadają. Może jestem za mało uduchowiony, romantyczny, za bardzo praktyczny, bo nie zauważyłem ani jednej. Kto z Państwa widział i gdzie? Można napisać w każdej chwili michał.żołądkowski@polskieradio.pl. A tutaj teraz gwiazda muzyczna James Morrison, ów piosenkarz, autor tekstów, właśnie dziś kończy 41 lat. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water. Now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. For hours, just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. Mm-mm. I I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. I am mad. I wanna settle down. Wracając do pytania, takie pytanie, kto tak ładnie gra? No oczywiście Trójka, Polskie Radio, Coś Mi Świta, 28 minut już tylko do piątej. Środa, 13 dzień sierpnia. Tytuł bliski, myślę, że Tomkowi Organkowi, The Sofa, czyli Wolf Alice. A kto ma ochotę na scenę typu Wycie do Księżyca? To taka niezła sztuka prezentuje się w piątki po północy, Trójka pod Księżycem. Sztuka, można powiedzieć, w kilku aktach. I między innymi muzyczne odpowiedzi będą na takie hasła jak nostalgia, solidarność, powrót i herbarium. Na audycję zaprasza Baszka Marcinik. Piątek tuż po serwisie po północy. Tymczasem Kuba Sienkiewicz, który, no, trzeba przyznać, że od wielu lat bardzo zgrabnie posługuje się słowem. Grupa Elektryczne Gitary. Od początku w tym zespole na basie Tomasz Grochalewski, współzałożyciel, to było trochę wcześniej, Kloster Keller, i grywał również w zespole T-Love. On ma dziś 57 urodziny. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechów, w błocie napisów, rodzą się szajby małe i biedne. Karmię się nimi i karmić się będę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. O, jak to bardzo dobrze czuć teraz, o! Coś mi świta. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Dangerous road and a hazard. fireworks over liberty exploding in a hill. And it's your face I'm looking for on every street. Czyli tytułowo z ostatniej płyty Dire Straits. Mark Knopfler wczoraj skończył 76 lat. Wcześniej Kuba Sienkiewicz. Tak to ustawiłem, bo uważam, że fizycznie są bardzo do siebie podobni. 20 minut do 5. To proszę Państwa, teraz z listy zagramy. Ostatnio wicelider 15 święto, ale lista, czyli pierwsza trójka, zamelduje się na antenie. Oczywiście po 19 już 66 notowanie. Wtedy to z odliczaniem wyruszy Michał Grabkowski. Lista taka tak w DNA programu trzeciego, więc na dobry wieczór, by wiedzieć, co słychać, by być na czasie, no to na słuch, no zdecydowanie wskazany. No to właśnie, z tego drugiego ostatnio, teraz w trójce, hej, Bezruch. Jeszcze przez chwilę posiedzę tu. Jeszcze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Run to me, czyli Arctic Monkeys, to jakby na przeciwnym biegunie globalne ocieplenie i wieloryby. Dlaczego wieloryby mniej śpiewają? To tego dowiemy się słuchając programu trzeciego. Zapraszamy do trójki około 6.40. To też sprawdzę w weekend, tak trochę we własnym zakresie. Wielorybek jest też w naszych kątach rybackich, gdzie też na plażę z pewnością chociaż na chwilę wpadnę, choć taki plan docelowy to najbardziej na wschód, czyli piaski, pogoda będzie sprzyjać, więc i Państwa zachęcam do aktywności. Tymczasem Trains w kinach, druga część o psie, który jeździł koleją i to też będzie temat wiodący dzisiejszego wydania audycji Fajny Film. 10.45 zaprasza Ryszard Jaźwiński. No to słuchamy, no tak, z trójką od samego rana. Progres 12 do 5. Trains, Porcupine Tree. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Always the summer's asleep in a rain. sides, I'm in luck. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love, it's okay. Jeden z tych utworów, które tak dopełniają moją potrzebę głębi człowieczeństwa, odczuwania i zachwytu tego momentu, który sprawia, że szybuje się z lekkością. Porcupine Tree. Więcej i tego zespołu, i na pewno Riverside, i Rush, i jest we wtorek po drugiej audycja Wielkie Piękno, będzie tym razem w wersji progresywnej. Proszę Państwa, 6 minut do 5, to teraz na gorąco sobie zagramy, a dziś to gorąco będzie, szczególnie w okolicach Opola i Wrocławia, ale więcej o pogodzie to za kilka minut. 13 dzień sierpnia tego dnia premierę miała kapitalna komedia w roli głównej Robert Carlyle, rok 1997. Od 13 sierpnia właśnie w kinach Goło i Wesoło, a na ścieżce dźwiękowej do tego filmu i Hot Stuff, i na pewno już za 4 minuty, kiedy Donna Summer skończy, także Flashdance. Some hot stuff, girl. but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world